तो एक बात विशेष चलती है कि सब भाई ये बात स्वीकार कर ले, हम भगवान के बालक हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिगो सदाई मेरा ही अंश है। ममे वांशो जीव लोके है मेरा अंश, मेरा ही है, परंतु मन सृष्टाने इंद्रियाने प्रकृति स्थानी कर सती। प्रकृति में सचेत मन सृष्टा है, जो इंद्रिया है इनको अपनी मानता है, ये गलती हुई है। अंश है मेरा, ये तो सच्ची बात है, पर इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, अपनी योग्यता को, अपने मन बुद्धि को अपना मानता है। ये अपना नहीं माना, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति का है। मैं हूं परमात्मा का अंश, ये है प्रकृति के। मन बुद्धि इंद्रियां प्राण योग्यता सामर्थ्य बल बुद्धि ये सब प्रकृति स्थित है, ये हमारे नहीं है। और संसार मात्र ऐसा ही है, संसार मात्र में कोई चीज हमारी नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है, हमारी चीज नहीं कोई भी। सृष्टि है सभी, सब भाई इसको याद कर लें, ऐसे मान लें, स्वीकार कर लें। सृष्टि सामान्य है, किसी व्यक्ति की नहीं है। संपूर्ण सृष्टि अनंत ब्रह्मांड किसी व्यक्ति का नहीं है। अपना घर आप मानते हैं वो अपना नहीं है। आपसे पहले बाप रहते, बाप के बाद दादा रहते, पहले बाद रहते थे, आपके बाद बेटा रहेंगे, बाद में पोता रहेंगे, बाद परपोता रहेंगे। आप थोड़ा देर रहते हैं, आपका घर नहीं है। जैसे यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, वो बात हमारा हमारी जगह कहते हो, हमारी है नहीं ये जगह। हम बैठे हैं इस वास्ते कहते हैं कि ये हमारी जगह है, वास्तव में ये जगह हमारी नहीं है। ये इतनी बात समझ लेनी चाहिए, मान लेनी, ये बात स्वीकार कर लेनी। हम जिन घरों में रहते हैं वो घर हमारे नहीं है। हमारे से पहले बाप रहते थे, पहले दादा रहते थे, पहले परदादा रहते थे, पहले रहते थे, पिछले बना है और ये रहेगा ऐसे ही। अपने एक सुर जाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ये सामान्य जैसे धर्मशाला होती है तो आने वाले आदमी आ जाते हैं, नए पुराने चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, चलते हैं। जैसे रेल भाई का ऊँचा बसाना होता है, आगे वे चलेंगे, फिर दूसरे आगे, फिर वे चलेंगे, फिर और चलेंगे। तो किसी व्यक्ति का नहीं है वो घर, किसी व्यक्ति का नहीं है। ऐसे ही घर संसार सबका सब परमात्मा का है। तो ये बात सच्ची है कि हम परमात्मा के हैं और परमात्मा ही दरबार में रहते हैं, हमारे घर ही नहीं। हमारा व्यक्तिगत है ही नहीं, भगवान के दरबार में रहते, भगवान ही हम हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, सब भगवान के दरबार है और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। पांच बातें, पांच हम भगवान के हैं और भगवान के घर में रहते हैं। तीसरा, हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का प्रसाद है जो मिलता है, वो भगवान का प्रसाद मिलता है। आप कामना करते हो भगवान का प्रसाद मिलता है, तो भगवान का प्रसाद ही पाते हैं और भगवान ही काम करते हैं। काम कैसे करते हैं भगवान के होते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के ही जनताओं की सेवा करते हैं। माता पिता भाई भौजाई भतीजा ये क्या है, ये भगवान के सभी, इनको सब भगवान का मान है। कितने आनंद की बात है, मौज की बात हो गई। आप इस बात सब आप उठ जा, राग द्वेष मिट जाए, चिंता मिट जाए, भय मिल जाए, ये सब भगवान का है। ये कुटुंब सब भगवान का है, हमारे बाल बच्चे छोटे बड़े सब भगवान के हैं। तो हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के ही प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। मार ये पंचामृत है, अमृत है, ये पांचों अमृत है, अमृत रोजाना ये सीखते हैं। हाँ, हम हमारे घर पर नहीं रहते, हम भगवान के घर पर रहते हैं। हम हमारे नहीं, हम भगवान के हैं। हम हमारा प्रसाद नहीं पाते, भगवान का प्रसाद पाते हैं। और हम भगवान का काम करते हैं, हमारा अपना काम नहीं करते हैं। और भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, अपने जनों नहीं, भगवान की। ये पांचों ही भगवान के, हम भगवान के, तो फिर कहाँ जाएंगे? भगवान के दरबार में जाएंगे, भगवान के जाएंगे। जहां रखेंगे नाम जी वहां रहेंगे दास, आनंद आनंद रहता, मौज मौज रहेंगे सब भगवान के दरबार में। ये बात केवल स्वीकार कर लो, सच्ची बात है ये। अपना मानते हैं झूठी बात है। अपना कब तक है? जब तक प्राण है तब तक बनो, अधिक से अधिक प्राणों तक। हम भी नहीं रहेंगे तो अपना कब ना क्या रहेगा? अपना रहेगा कि अपना कुछ नहीं, अपना अभिमान है झूठा। अहम करो बेटी वैसा अभिमान, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ये झूठा अभिमान है। अहम करो बेटी विधा अभिमान, स्वकार मसूत लग गए तो ही लोग सत्य। ये भगवान के सब भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। हर समय यही रहे, बस भाव भीतर में सही रहे। ऊपर में कहने में अपने कह दो कोई नहीं, अपने बैठे उसको भी अपने मेरी जगह, भाई ये मेरी जगह है, मेरी जगह कहते हैं, मेरी थोड़ी है ऐसे। अब हरदम भगवान के, अब हरदम भगवान के, भगवान के बालक है, भगवान के दबर बनते हैं, भगवान का काम करते हैं। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। हरदम भगवान की बात है, भगवान का काम करते हैं, भगवान के जन है। हमारा कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे भगवान है, हमारे केवल भगवान है। क्यों? भगवान के अंश है हम। मैं वंश हूं, गीता भगवान रामायण में यही कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव जितने जो सत सत नव सर सब सब भगवान के है। मस्त हो जाऊंगा, आनंद हो जाएगा। जैसे लड़की होती है आपके चिंता होगी, कन्या बड़ी हो गई, अब क्या करें, घर भर अच्छा मिल जाता है, सुखदाई हमारी पुत्री यहां सुख पावेगी, तो वहां दे दी अपने बस। अब वह लड़की अब घर पर बैठी है, प्यार आता है अपनी है पर अपनी नहीं है, अब दूजा होगी बस, वह शास्त्र नहीं होगी, अपनी चिंता मिट गई, पुत्री हमारी पर चिंता हमारी नहीं, ऐसे संसार हमारा अपनी चिंता हमारी नहीं। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, स्वीकार कर लेंगे। है बात ऐसी, आप रात की बात नहीं। घर को आप बनाए रखो, धन धन को बनाए रखो, कुटुंबियों को बनाए रखो, हाथ में है। आप सबको अपना बनाए रखो, हाथ में बात नहीं। तो अपना क्यों माना, माने भगवान का ही है। पंचायती मिट जाए सभी, आफत मिट जाए सभी, कोई आफत नहीं है। भगवान का भजन करेंगे, भगवान का काम है, महान पवित्र हो जाएंगे, बाहर पवित्र, महान पवित्र, आनंद अपना आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। ये बात बहुत बढ़िया है, ये पंचामृत है, पंचामृत है, ये अमृत पंचामृत। भगवान के हैं, भगवान की तरफ बार रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का सब कुछ है, हमारे तो केवल भगवान है, मेरे तो मेरे गोपाल केवल भगवान हमारे, और कोई हमारी चीज नहीं, सब भगवान की चीज, मेरे केवल भगवान और सब चीज भगवान की, और सब भगवान की अर्पण, सब भगवान की है। एकदम आनंद होता है, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। सदा दिवाली संत कह रहा आठों पैर आनंद, आठों पैर आनंद, दुख है ही नहीं, चिंता भाई नहीं, हमारी कोई चिंता ही नहीं है, हमारी चीज हो तो हमारी चिंता हो, हमारी है ही नहीं, सब भगवान की है। आदरणीय परमात्मा की, प्रभु की सब चीजें हैं, प्रभु का धाम है, सब प्रभु की। कन्या अपनी रहती है तब तो चिंता रहती है, अगर कन्या को दे दी चिंता मिलती, विवाह हो गए चिंता, ऐसे हमारी चीज हमारी चिंता रहती है, पर भगवान जैसा मिल जाए कोई छोटा मोटा हो, छोटे मोटे क्या दें, भगवान को देंगे। अब मांस मोनू कोई दान देते हैं तो किसी का दान करते हैं, कोई पात्र सुपात्र हो तो भगवान जैसा सुपात्र मिलेगा नहीं, कोई मिला नहीं जैसा, ऐसा सुपात्र कोई मिला नहीं। बात है ही उनकी, आपकी है बात। जैसे घर का मालिक लाता है वस्तु और स्त्री बना बनो रसोई बारे समर्पण कर लेती है, मौजूद जारी है, आपकी वस्तु, आपका ही घर, आपकी यम, आपकी सब, आपकी है बात। बालक खेलता है, आंगनी बालक का है, चाबी बालक ही है, और वह मालिक बालक का ही है, पति वो मालिक का ही घर है, मालिक की सब चीजें हैं, वो चाहते हैं एक बालक की चाबी देता है तो पिता लेता है, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, इतना बड़ा अगर तो मेरे से बड़ा, मेरे से बड़ा तो राम जी अपने से बड़ा तो इतना इतना बड़ा हो जाए, तो तैने इतनी चीज दी मेरे को, भगवान खुश होते हैं, राजी हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तैने दिया सब ये। अब दीन क्या आपकी बस हम होती है, बालक चाबी लाकर पिता को देता है, कोई नई बात देता है, नई को दुर्लभ है, पिता को मिलती नहीं कुछ, पिताजी है बालकी, पिताजी गई है घर में, पिताजी गई है, और वो बालक देता है, वो देने की एक चेष्टा देकर पिता खुश हो जाए, इतना बड़ा हो जाए। ऐसे भगवान हमारे को बड़ा कर देता है, माता जी ऐसे आपके घर में रहता है, आपकी चीजें है, आपके अर्पण करता है, तो यदि हम वस्तु को बिंदा तुम जमे वह समर पाए, आपकी वस्तु ना थे ना आपको देते, कैसी आनंदी बात है, कितनी सोरी बात है, कितनी सगम बात है, कितनी बढ़िया है, सब पवित्र हो जाए, सब लखपति करोड़पति अरबपति भी भगवान का प्रसाद हाथ बढ़ रहे, हाथ बढ़ा रहे, इतने कण दो राज्य हो जाएगा। कोई मिठाई की भूख है क्या, क्या तो मैं 10 रुपये में मिठाई दे दे रही, हाथ बढ़ाते ना तो क्या अपमान करते हमारा, इतनी सी राशि 10 रुपये में बिठाई तुझे काम किया, अपमान मानता होगा, और ठाकुर जी का प्रसाद दो बड़े आदर देता है। तो ठाकुर जी के तेज होने पर सब आनंद ही आनंद देता है। दूसरों घर पर करो तो अपने घर लाओ तो भगवान का प्रसाद है, सब भगवान का प्रसाद है। हम भी भगवान के ही हैं। इस वास्ते कभी कभी तुम्हें कहता हूं कि तुलसीदास देकर सब चीजें पर तुलसीदास रख दो। घर में जो चीजें पड़ी है, गेहूं पड़ा है, बाजा पड़ा है, पापड़ है, बड़ी है, मोरी है, सब पर तुलसीदास रख दो। स्त्री पर, छोरा छोरी पर, सब पर, अपने पर भगवान का अर्पण कर दो। आप अब चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं, सब भगवान के हैं। चिंता कर तो भगवान करो, भगवान का चिंता हम चिंता क्यों करें। हमने तो अपनी बाई दे दी, चिंता चिंता कर दो, सुस्ता करो, सब करो, देवदेश करो, अपन क्या मतलब। हमने तो अपने दे दिया, अगर भगवान दे दिया काम तो अपने में करो। पैर में बैठे है तो गहना है, कपड़ा है भाई, खराब भाई ना, भाई अपनी है ना चीजें अपनी है। इस तरह से सब संसार परमात्मा का है और हमारी चीज करने वाली सब परमात्मा की है। अब परमात्मा की चीजों को हम काम में लेते तो हम परमात्मा के ही हैं। घर के बालक घर की चीज काम में ले में तो क्या उचित हुआ, उचित है ही नहीं। घर के ही बालक है, घर की चीजें हैं, घर का घर है, सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का अर्पण कर दिया, मस्त हो गए, कितना आनंद हुए, स्वाभाविक ही आनंद हो गया, मौज हो गए। ये हमारा सब आपकी है, आप स्वीकार करो, बस भगवान को दे दी, सब ठाकुर जी को दे दी, बस हो गए निश्चिंत, निर्भय हो गया, अपने को चिंता ही नहीं। एक कन्या देने में खुशी हो जाती है, कोई एक चिंता मिट जाती है, सब चीज ही भगवान ही देती है। घाटा लगे तो भगवान के, नफा हो तो भगवान के, छोरा जन्मे तो भगवान के, छोरा मरे तो भगवान के, कोई मरे तो भगवान का मर गया। भगवान की चिंता होती नहीं, भगवान इस घर में था, उस घर में चला बैठ गया, उस घर में उस घर में चला गया, भगवान कर्म बदल देते हैं। वैसे तीन बात है, भगवान के दरबार में रहते सभी, इस बात पर भगवान की चिंता होती नहीं, भगवान की चिंता होती नहीं, हमारी चिंता नहीं होती, हमारी चीज है ही नहीं, आनंद ही आनंद होता है। ये अटकल सीख ले थोड़ी घिसता है, ये खास बात है, मार्मिक बात है, धार्मिक बात है, बढ़िया बात है। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, बहुत मौज रहती है। सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, सदा आनंद था, अपने राम जी को समर्पण कर दिया सभी। हमारा कुछ नहीं, हमारा तो हम भी हमारा नहीं है, हम भी भगवान के, सब भगवान के, हमारे तो मौज ही मौज रहती है, आनंद ही आनंद हमारा है, मौज आनंद तो हमारा और सब ठाकुर जी का है, मौज हमारी हरदम मौज है, हरदम ही, अपनी कोई चीज नहीं, सब चीज भगवान की, भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दी बस। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपकी चीज ही आपने समर्पण। पिताजी कहता इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, अपने से बड़ा तो ठाकुर जी कर देते हैं। घर का क्या खर्च हुआ, घर की क्या देर, घर से घर ही है ही नहीं, कहेगी वे तो हंस रहे ठाकुर जी गए सब मस्त रहे एकदम ठाकुर जी दरबार में डोलता रहे मस्त रहे भगवान का काम करे सब खेत का काम है भगवान का घर का काम है भगवान का खेत बाड़े का काम है भगवान का गाय भैंस काम भगवान का सब काम भगवान का है ठाकुर जी के काम करते हैं ठाकुर जी दरबार में रहते हैं ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं ठाकुर जी के नाम की सेवा करते हैं हमारे तो काम ही नहीं कोई काम नहीं हमारा कोई काम नहीं धंधा नहीं हमारे कोई चिंता नहीं कोई भय नहीं सब ठाकुर जी का सब ठाकुर जी का है ठाकुर जी का दरबार ठाकुर जी का काम ठाकुर जी बाल बच्चे ठाकुर जी सब सब जहां जहां देखो तो सब सब है भगवान देखो ना तरह तरह के गांव देखो तरह तरह का प्रांत देखो तरह तरह की चीज देखो सब सब भगवान की केवल परमात्मा ही परमात्मा ही सब चीजें हैं बढ़िया बहुत है छोटी चीज नहीं ले कोई भी बड़े घर की बड़े घर की भगवान के घर की चीज है भगवान के घर अपना कोड़ा आनंद है कोड़ा आनंद है आनंद मर गया तो भगवान का मर गया का जन्म गया तो भगवान का जन्म गया दया कोड़ा आ गई तो भगवान की आ गई कोई चली गई कहीं चली गई चली गई भगवान का है सभी भगवान का काम करते हैं नफा हो तो भगवान का घटा हो तो भगवान का भगवान का घटा होते ही नहीं या सुबह से वहां भी मारा वहां भी हमारा पर कमरा बदलते तो मैं फर्क पड़े कोई अभिषेक में रह दिया उसमें रह दिया उसमें रह दिया हरदम मस्त आनंद आनंद मौज ही मौज ये संत महात्मा होते हैं ना ये मौज होते हैं सब ठाकुर जी को देते हैं और ठाकुर जी मस्ती में रहते हैं अपना आनंद में मौज में रहते हैं चिंता फिक्र कोई नहीं काम करो ठाकुर जी का काम करो भाई हमारा काम बिगड़ जाए तो कोई परवाह नहीं पर ठाकुर जी का काम बिगड़ जाए हमारे हमारे प्रभु का काम हमारे प्रभु का काम है बढ़िया करेंगे अच्छा करेंगे ठीक तरह से करेंगे हमारे हमारे प्रभु का काम है इस वास्ते बड़ा बढ़िया काम है बड़ा बढ़िया बड़ा उत्तम काम होगा बड़ा बढ़िया काम होगा ठाकुर जी का काम है हर समय मस्त हमने बहुत ही मस्त गोविंद गोविंद गोविंद सब भगवान का नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद ही आनंद आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद भगवान राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 30 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ राम